ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباسا پرنا پانا بیا د مرشدی دسا شاباسا پرنا پانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباسا پرنا پانا بیا د مرشدی دسا شاباسا پرنا پانا بیا د مرشدی گور ڈلی ڈلی ستالی دو ترا وتلی دی گور ڈلی ڈلی ستالی دو ترا وتلی دی وای ما شومان طالب ما د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا وای ما شومان طالب ما د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا سترگ دا رقیب دی ورمړه کړي دا پوهیږم سترگ دا رقیب دی ورمړه کړي دا پوهیږم ناشکتای زکستا پر خوا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ناشکتای زکستا پر خوا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا باسل بدماشونا مدام د بدماشی بنی باسل بدماشونا مدام د بدماشی بنی یار بس من ما د رختیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا یار بس من ما د رختیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ځوان برت پوي بیا بچات غوتی په برت نه وهي ځوان برت پوي بیا بچات غوتی په برت نه وهي ورکل د عبرت درسونه تا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ورکل د عبرت درسونه تا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا دا ځل دی غلم کړسم نسکور پر کا کرای باندې دا ځل دی غلم کړسم نسکور پر کا کرای باندې گر سر دیس پر کلبالا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا گر سر دیس پر کلبالا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ما تذکر بلا سر بلا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا شاباس افرنا فانا بیا د مرشدی دسا ورستبه کسی درته نظام په شعر ولیکم رستبا کسی در تا نظام پا شعر ولکم یو زلغی گرکن پا خنداد مرشدی دیسا شابس افرین افغان بیاد مرشدی دیسا یو زلغی گرکن پا خنداد مرشدی دیسا شابس افرین افغان بیاد مرشدی دیسا ما تا دکل بلس را بلا دا مرشدی دیسا شابس افرین افغان بیا دا مرشدی دیسا شابس افرین افغان بیا دا مرشدی دیسا شابس افرین افغان بیا دا مرشدی دیسا.